بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النور کے اس کلمے کو میں آپ سے ادبن گزارش کروں گا، گھر جا کے پڑھیے گا. یہ آیت نمبر 31 اور 32 کا مطالعہ کیجئے. 14 فروری سے پہلے نسائکم ان کا تذکرہ ہوا ہے کہ عورت کس سے پردہ کرے گی. وہاں یہ بھی ہے کہ اپنی نیک عورتوں کے علاوہ کافر عورتوں سے بھی مسلمان کو پردے میں رہنا چاہیے، کہیں وہ جا کے اپنے خامدوں کو اس کے حسن کی بات نہ بتا دے. اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، اور انسان آج اس اسلام کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کن پر آئیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہو؟ لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے صحابہ، جس قوم کے اندر اعلانیہ فحاشی اور عریانی عام ہو جائے، اس قوم کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ اللہ عز و جلال اس قوم کو بھوک کی آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور ایسی بیماریاں آتی ہیں. لن تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، اس قوم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں ان میں وہ بیماریاں نہیں آئی ہوں گی جن بیماریوں کا ظہور ہو جائے. امام اسمعی رحمہ اللہ تعالی اس لیے کہا کرتے تھے، سمعت اعرابیا یقول من کساہ الحیاء ثوبہ لم یر الناس عیبہ. دیہاتیوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی قدر و قیمت ہی کوئی نہیں، لیکن ایسا مسئلہ جو دیہاتیوں کے سامنے بھی واضح تھا اس وقت. ایک دیہاتی کہتا ہے، حیا کا جو لباس پہن لیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کے عیب کو دیکھ نہیں سکتی. ایک دیہاتی کہہ رہا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے اگر دیکھیں نا خیر کثیر کیا ہے، بہت بڑی خیر کا نام کیا ہے؟ حیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء لا یأتی الا بخیر. حیا ہمیشہ انسان کے لیے خیر ہی لاتی ہے. اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس شخص کے اندر حیا ہونا، یاد رکھنا، رفعہ اللہ، اللہ اسے عزت ضرور دیں گے. یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ.